TRT Kap Diyarbakır Radyosu sunar. Yöremizden. Günaydın değerli radyo dinleyenleri, mutlu sabahlar efendim. 9 Kasım 2016 günlerden çarşamba 10 haberleri sonrası yöremizden programı başladı. Birlikteliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beni izleyeniz programımızı arzuyordu ve son Erdem'le hazırladı. Teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekli, mikrofon başında ses bilgileriniz ben Mustafa Yalı. Saat 12'ye kadar sizlerle birlikte olup bölgenin gündemini belirleyen konuları radyolarınıza taşımaya çalışacağız hep birlikte.